کسی که پیشرو یک انقلاب اسلامیه باید زندگی مستضعفین باشه. در اون شرایط چون این لباس پایین ترین قشر مستضعفین بود، به تدریج فکر نکنید اینقدر مردانگی و شهامت داشتم فورا یا الله تمام این لباسایی که به من تحمیل شده بود، کت شلوار و کراوات اینا همه رو دور بندازم. نه، یواش یواش، اول در محدوده خانه یه شلوار و کردی و بعد یواش یواش بیا تو حیات و بعد بیا تو خیابان. و خلاصه این لباس مستضعفین رو به خاطر این من پوشیدم که در اسلام لباس استاندارد به عنوان رهبری دینی وجود نداره. پیغمبر اسلام ابوبکر، عمر، عثمان، علی و تمام یاران و پیشروان و دانشمندان اسلامی لباسشون لباس یک کارگر مسلمان یا یک کارگر بت‌پرست بود، بدون تفاوت. امتیاز مطرح اسلام. و به علاوه غیر از این که در اسلام مطرح نیست، اشاره کردم روحانیت رو که مظهرش اون لباس بود، در تمام ایران مظهر بت‌پرستی یا عبارت رایجش شاه پرستی میشناختم. و من خدا پرست بودم، هرگز حاضر نمیشدم رنگ بت‌پرست ها را بگیرم. و راستی این لباس روحانیت رو نشانی از بت‌پرستی میشناختم. این بود که نه در اسلام اجازه داشتم و نه ذوقم قبول میکرد که هرگز به خاطر این که مطالعاتی در مورد اسلام دارم بیارم این لباس رسمی استاندارد رو قبول کنم. در این لباس عمومی مردم که شیوه پیامبران است زندگی می کردم و می کنم تا حالا. و حالا که در این مرحله از مبارزات سیاسی هستیم که خلأها رو باید پر کنیم و دشمن تلاش می کنه سایی از ابهام و حیبت روی اون خلأ سیاسی بندازه که ما فکر کنیم دیدی و ترستاه اونجاست، دیده کدتا که اگر به طرفش بریم خیلی خطرناکتر حمله می کنه از شاه. باید با دقت و آگاهی کامل اون خلأ رو پر کنیم و این خلأ هم به همین ترتیب امکان پر شدن داره که تسنن و تشیع مترقی و پیشروه، نه مظهر ارتجاع و وابستگی با رژیم. در کنار هم بشینیم از نزدیک و در مقیاس تسنن انقلابی و تشیع انقلابی، نه تسنن عملی و تشیع صفوی، همدیگر رو بشناسیم، طرحهامون رو بریزیم. اون که مایه جدایی از همدیگره با بررسی و تطبیق ادله بزنیم و در نهایت اون حکومت اسلامی مطلوب رو که راستی انسانها که بدانند و که ندانند همه برای اون جان میدهم. گرچه هستد که نمیشناسم، بتونیم اون نظام رو در جامعه امون پیاده کنیم. و راستی هیچ وقت متوقف نمی شود این حرکت انقلابی و امیدوارم هیچ کدام از پیشوان این حرکت هم متوقف نشوند تا پیاده کردن نهایی حکومت شورای اسلامی. اگر نام درست به شکل اداره مملکت از نظر اسلام دین و منطبق باشه با مفهوم کلمات، باید بگیم حکومت شورای اسلامی. یا اگر کلمه جاست رو عوض نکرده باشه، مثلا مثل انقلاب سفید که روی سفید و انقلاب رو سیاه کرد، حکومت شوروی اسلامی. و در نهایت امر حکومتی که تنها صاحب نظران و آگاهان حق تصمیم گیری داشته باشند و قوا رو متمرکز به صورت مرکزیت یا به صورت لامرکزی هر طور که خودشون مصلحت مملکت بدانند پیاده بکنند. تا این موقع امیدوارم هیچ کدام از حرکت باز نیستیم و به 99% هم قناعت نکنیم. و به خدا تو میسپارم. Thank you. شده. همه ما در هر سطحی از دانش اسلامی این آگاهی رو داشتیم که اسلام ما اول شهنشاهی زده و بعد استعمار زده، یعنی هر دو زده بود. فرمایشات هشتالی واقعا یکی شما را، یعنی خود بنده در یک حالت روحی و روانی بودم که به موازات تاریخ اسلام رو داشتم سیر می‌کردم، در حالی که خنجرهای از اطراف به اسلام وارد می‌آمد. زیبایی کلام شما، بیان مشجع و شیرین شما، قدرت منطق شما و تسلسل معانی در بیانات شما واقعا انصاف نمی‌دهد. یکی از این دیگه در استبداد باقی بمونه، خودمونی انشاءالله شما جوان هستید و آینده دارید که ابعاد شخصیت شما از آخرین نقطه ایران در طرف کردستان تا آخرین نقطه بلوچستان به خط مستقیم و از دریای مازندران تا خلیج فارس خواهد رفت، همونطوری که شخصیت برادر شهیدتون مرحوم شریعتی رفت. خدا انشاءالله شما را از ایران نگیره، شریعتی رو گرفت، امثال شما را زیاد کنه که ایرانی ما فوق زخمهای شاهنشاهی و زخمهای سفارت انگلستان بسازید. خیلی متشکرم از تشریف آوردید.